चक्रेण युगपत, युगपत अर्थ में लेना है अभी। चक्रेण युगपत, युगपत मने एक साथ, युगपत मने एक साथ, चक्र के साथ साथ एक साथ नष्ट हो गया। चक्र के एकदम साथ में लग करके कोई चीज घटना हो जाए, चक्रेण युगपत इति सचक्रम। चक्रता युगपत अर्थ में सह अव्यय हो गया, युगपत में एक साथ, सह का अर्थ में साथ होता है। इसलिए चक्रता सह, चक्रता सह यह अलौकिक विग्रह वाक्य हुआ। चक्रेण युगपत यह लौकिक विग्रह वाक्य है। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धता भावित है सूत्र से समास हुआ। अव्यय भाव समास, समासत्तात् कृतज समास से प्रासंज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुबोधातु प्रातिपदिक सूत्र से सुब का लुक हो गया, ताक लुक हो गया, चक्र सह रह गया। चक्र अविभावे च अकाले सूत्र से सह को स आदेश हो गया, सह को स। या पहले आप प्रथमा रिष्टम समास संज्ञा कर दीजिए सह का, उपसर्जनम पूर्व से प्राग प्रयोग हो जाएगा। तो सह चक्र अव्यय भाव चकार से सह को सदेश सचक्र। ये भी अदंत होने से अव्यय भाव से नपुंसकलिंग हुआ, रसवादी कार्य प्राप्त ही नहीं है क्योंकि रस पूर्व से जो है वो। अतएव सीधा ही आप लगाएंगे नाव्यय भाव दतो पच्चम व्याह तृतीया सप्तमी और बहुड़म, इससे अम आदेश हो जाएगा। तृतीया सप्तम विकल्प से पंचमी में होगा ही नहीं, प्रथमा द्वितीया चतुर्थी षष्ठी में नित्य ही हो जाएगा। तो सचक्रम सचक्रम सचक्रम सचक्रम सचक्रम सचक्रम सचक्रम सचक्रेण सचक्रम सचक्राभ्याम सचक्रम सचक्र ही सचक्रम सचक्रम सचक्रम सचक्रात सचक्रात सचक्राभ्याम सचक्रेभ्य सचक्रम सचक्रम सचक्रम सचक्रम सचक्रे सचक्रम सचक्र सचक्रम सचक्रेशो हे सचक्रम हे सचक्रम हे सचक्रम। ये रूप बन जाए एवमेव सदृश सख्या, सदृश सदृश सख्या, सख्या सदृश मित्र के सदृश, मित्र का सदृश सखी ता सदृश अर्थ में क्या कर दिया आपने अभी सह आदेश कर दिया। सदृश ता जो सदृश अर्थ में हो गया सह, और सखी शब्द से ता विभक्ति सख्या सह, सखी के सदृश है सख्या सदृश मैने सखी मैने मित्र, मित्र के सदृश संस्कृत में सखी शब्द मित्र है ना। फिर उसका प्रथम विचन रूप बनेगा सखा, सखा सखाय सखाय इत्यादि रूप बनता है। तो सखी ता सह अव्यय भाव समास, अव्यय विभक्ति से भी समृद्धता भाव सूत्र से पूर्व सारी प्रक्रिया से ता कल्प हो गया सखी सह। प्रथमा रिष्टम समास उपजन से संज्ञा हुई सह का, उपजन पर से प्राग प्रयोग हो गया सह सखी हो गया। सह का अभी भाव चकल से सादेश सखी स सखी, इधम थोने के नाते है यहाँ पर क्या होगा अभी भाव से सुसाध्य संज्ञा हो गया, अवैधा सुख सुख का लुक हो गया। जब पूरा सुख लुक हो गया क्या रहा बचा सखी सखी सखी सखी सखी सखी सर्वत्र सखी ही। अदंत में हम का सारा नियम लग गया, इदंत उदंत आदि में सर्वत्र एक जैसे ही रहना। छत्राणाम संपत्ति, छत्राणाम संपत्ति ही यदि सक्षत्रम, क्षत्रियों की संपत्ति, क्षत्रियों की संपत्ति उनके साथ जो उनका सामर्थ्य वगैरह है वही उनकी संपत्ति है। अस्त्र शस्त्र में प्रावीण्यता उनका संपत्ति है सबसे बड़ी। बाकी संपत्ति तो धन दौलत तो कभी किससे भी छीना जा सकता है, आपका अपना शक्ति सामर्थ्य आप अपना ज्ञान है अपनी कलाएं हैं उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है। हाँ जब प्रारब्ध कर्म की वजह से आप पागल हो जाए तो बात अलग, प्रारब्ध कर्म से ब्रेन ही फ्यूज हो जाए सारी कलाएं बेकार हो जाएगी। अन्यथा तो बाकी धन तो ऐसा नहीं कभी भी आप उससे लूट सकते हैं, कभी आपसे खोया भी जा सकता है, आपकी संतान भी आपसे ले भी सकते हैं, अनेकों तरीके से संपत्ति तो नष्ट हो जाए बाह्य संपत्ति। लेकिन जो आध्यात्मिकी और जो है आपका शैक्षणिक जो प्राप्त संपत्ति है वो तो आपका अपना है। इसे क्षत्रियों की संपत्ति से आप किसी प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, क्षत्रियाणाम संपत्ति, क्षत्रिय क्षत्राणाम, क्षत्र आम, क्षत्राणाम में क्या हो गया षष्ठी का बहुवचन, क्षत्र आम संपत्ति अर्थ में यहां पर भी सह ले लिया, क्षत्र आम सह। इस स्थिति में क्या हुआ, पूर्व तवे भाव समास, समास तत्व संज्ञा प्रातिक शुभलोक क्षत्र सह, उपसंग संज्ञा प्राग प्रयोग सह क्षत्र, अव्यभाव का सदेश सक्षत्र बन गया। अदंत होने से नावे भाव तो अंत पंचम यहां भी लग जाएगा और तृतीय सप्तमी में बोर्णम भी लग गया, तो सक्षत्रम सक्षत्रम सक्षत्रम सक्षत्रम सक्षत्रम सक्षत्रम सक्षत्रम सक्षत्रेण सक्षत्रम सक्षत्राभ्याम इत्यादि होगा। तृणमपि अपरित्यज्य साकल्य अर्थी, मैंने पूरा खाया, पूरा खाया का मतलब क्या, केवल जो थाली में भोजन तो उतना ही खाया नहीं, वो थाली को धो के भी पी गया, कुछ भी लगा हो कुछ भी ना बचा है, सब कुछ कैलाश आश्रम में अपना है नियम, जब पंगत में बैठ के भोजन करेंगे थाली धो के पीना पड़ता। नेपाली अन्य क्षेत्र में भी ऐसे ही है, मोटी माई है बैठी रहती है देखती रहती कौन महात्मा कैसे खा रहा है, डांटती हो बड़ा जबर सबके सामने में, अच्छी परीक्षा है। और पहले पहले जो आता है इस क्षेत्र में तो मालूम नहीं रहता है सब नियम, अपने घर में जैसे वैसे दोनों रोटी हाथ से रोटी खाने लग जाएगा, वैसे डांटे उठो बाहर कर दो बेटा, पहला आदमी नहीं ये तो बंदर है, दोनों हाथ से खाता है तो साधु का हाथ होगा, तो दोनों हाथ से खा रहा है वो आदमी थोड़ी है, तो बंदर है, बंदर दोनों हाथ से खाता है, कुत्ता बिल्ली वगैरह क्या करते हैं दोनों हाथ से तोड़ते हैं ना कोई चीज, तो आदमी होकर दोनों हाथ से रोटी खाते हैं, ये तो पशु है बंदर है तो आदमी थोड़ी है, है ना, दोनों हाथ से। और पंजाबी में विशेष रूप में ये है दोनों हाथ से खाते, महाराष्ट्र में भी है सब लोग, पूरे भारत में ऐसे हो गया है दोनों हाथ से खाते हैं। जब तक कोई साधु का डांट फट करना पड़े वो समझाए नहीं तब तक ऐसे ही पशु जैसे ही रहते, तो संतों की कृपा से आदमी बन पाते हैं थोड़े, न तो जन्मना जाए तो पशु हो गया आजकल, मरण पर्यंतम पशु रेवा क्या करें, किसको किसको समझाएं, एक दो पशु सामने आ गए तो समझाया जाए, जो आ रहे सब पशु ही है तो कहां तक समझा, बड़ी समस्या। इस्लाम लोग सोचते हैं अब हम संसार का नियम देखो, मनुष्य तीन प्रकार से सीखता है, यदि बुद्धि है तो तीन प्रकार से सीख सकते, देख के सीखने वाला सर्वश्रेष्ठ है, देखा महात्मा जैसे बैठ रहे हैं कैसे खा रहे हैं आचमन कर रहे हैं तो समझना चाहिए, कोई शिष्ट पुरुष खा रहा है पीरा तो कैसे खा रहे हैं पीरा, अब देखने के बाद भी सीखा नहीं तो वो बेकार, चलो देखने के बाद भी अकल नहीं खुली, ऐसा तो बोलना सुनने के बाद तो कम से कम सुधरना चाहिए सीखने वाला चाहिए। और तीसरा कर किसी, कई चीजें हैं देखने को नहीं मिलता कौन कैसे कर रहा है, देखने को मिलता है क्या, नहीं मिलता है, देखने को नहीं मिलता, सुनने को भी नहीं मिलता, कैसे होता, करना पड़ता, जब करेंगे उसमें थोड़ा नुकसान होगा लाभ होगा कुछ ना छोहा करके, जैसे धीरे धीरे आप उस चीज को समझ लेंगे सीख लेंगे, सिर्फ देख के सुन के करके सीखा जाए। और तीनों तरीकों से जो नहीं सीखता है वो तो महापशु है, तो महापशु मानना पड़ेगा। कहते कि महाराज करके से कैसे सीखा जाता है, बिना सुने बिना देखे केवल करके भी सीखा जा सकता है क्या, हम कहते हैं क्यों नहीं, अरे तुम पैदा ही कैसे हुआ था ये बता, तुम्हारे माँ बाप ने कोई सिखाया था किसी ने पैदा कैसे किया था, क्या सुनाया था कैसे पैदा किया जाता है, न किसने देखा कैसे पैदा किया जाता है, न किसने सुना कैसे पैदा किया जाता है, लेकिन सब पैदा करते हैं, करके सीख रहा है कि नहीं सीख रहा हो, कैसे पैदा किया जाता है, पैदा करके सब सीख लिया, और उसमें भी पहली बार जैसा भी पैदा किया, दूसरी बार थोड़ा क्वालिटी सुधारने के तो प्रयास में करता होगा मनुष्य, ये नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। जिसके चार पांच बच्चे होंगे वही बता सकते हैं कि पहला बच्चा जैसा आपने पैदा किया वैसे ही दूसरा भी पैदा किया क्या, वैसे ही तीसरा भी पैदा किया क्या, वैसे ही चौथा भी पैदा किया, तो भी पशु है वो। पहला जिस ढंग से उत्पन्न हो गया, जिस किसी भावना से जैसे तैसे भी हुआ, उसको बाद उसको सुधरना चाहिए। दूसरे को पैदा करेंगे, दूसरे कुछ और संस्कार कुछ वासनाओं को सुधार करके कुछ अच्छी क्वालिटी का पैदा करने का प्रयास करना चाहिए ना। नहीं करते गृहस्थी तो महामूढ़ है वो। जैसे आप फसल करते हो, एक बार फसल हुआ तो बार बार ऐसे करते रहेंगे क्या? नहीं, आप ये सोचते ना, चलो अब की बार इतनी क्विंटल आलू हुआ, इतना ये हुआ, उतना हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो अगले बार और अच्छा हो, ज्यादा हो, बढ़िया हो, उसके तो प्रयास करोगे नहीं करोगे? फिर जब संतान पैदा करने में क्यों नहीं सोचता आदमी? पहला बच्चा तो खैर मानव मोह में हो जाता सब, वो पति पत्नी का पहला पहला संबंध होता है, प्रेम होता है, विलक्षण होता है, उसमें हाव भाव दिमाग खराब रहता है, वो जैसे तैसे पैदा कर देता है, उसकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती है। अच्छी हो जाए तो भगवान की महिमा है, कृपा से अच्छी नक्षत्र में संबंध हो गया, अच्छे मुहूर्त में, क्यों आजकल तो कोई मुहूर्त तो देखता नहीं, गर्भाधान संस्कार है हमारे यहाँ। वही सनातन धर्म में गर्भाधान भी एक संस्कार है, दोनों के कुंडली को मिला करके देखा जाता है, मुहूर्त निकाला जाता है। अमुक रात को 9 से 12 बजे का समय जो है, कौन सा लग्न है, कौन सा नक्षत्र है, चंद्रमा किस दिशा में है, कौन से ग्रह कहाँ है, गोचर कैसा है, और दोनों की जन्म कुंडलियां मिलान करके गर्भाधान का मुहूर्त निकाला जाता है। उसे निश्चय कर दिया ज्योतिषियों ने किन नक्षत्रों में करना चाहिए, लड़का चाहिए तो किन नक्षत्रों में करना चाहिए, लड़की चाहिए तो, और लड़के का गोरा चाहिए कि काला चाहिए, विद्वान चाहिए अविद्वान चाहिए, चोर चाहिए बेईमान चाहिए, कैसा चाहिए, सब विधि है। बृहदारण्यक में अंत दाम आया है, तीसरे के बाद ब्राह्मण में ही चर्चा है। ज्योतिषियों ने इसको स्थार रूपेण बना दिया। अब इन चीजों को कौन देख रहा है? मुहूर्त तो कोई देखता ही नहीं, पशुत मेल हो रहा है, काम चल रहा है, सिर्फ बिना देखे बिना सुने करता है कि नहीं करता है, और सिखाए करके ही सिखाओ। ऐसे बहुत सारी चीजें संसार में जो हमें करके सीखना पड़ता है। इसे यहां पर भी साकल्य कलाश में क्या है, हम देख के सीखते हैं, देखा वो कैसे खा रहे हैं वैसे हम खाएंगे, खा के तुरंत भी उठेंगे, देखें वो खा लिया या अभी उठा नहीं, इसका मतलब कोई मामला है, हमें उठना नहीं चाहिए। जब पहली बार हम पंगत में गए हमें मालूम नहीं थी यहाँ के सिस्टम, यहाँ तो पहले उन्होंने पार्वती पते हर हर महादेव बोलते हैं, जब समाप्त हो जाता है तभी उन्होंने पार्वती पते, और कई आश्रम में सभी का भोजन होने तक इंतजार नहीं होता है, जब 50% से ज्यादा लोग खाना खा लिए कहते खा पाने वाले पाओ बाकी हरि गुण गाओ, ऐसा कह देते हैं, पाने वाले पाते रहिए बाकी हरि गुण गाने चले जाइए, जाओ उठो जाओ बर्तन धो और बैठो भोजन करो हरि गुण गाओ, ऐसे बोलते पाने वाले पाओ बाकी हरिगुण गाओ, ऐसे अपनी अपनी अलग अलग पद्धति है। एंड जब पहली बार आओगे तो आप जानते नहीं है तो देख के तो पूरा सीखना पड़ता है ना, कहाँ कैसे हो रहा है, थोड़ा आगे पीछे देखना चाहिए, यानी कि हमें बकबक बकबक खाए और एकदम उठ के चलने लगोगे तो फिर डांट पड़ेगी, एक कैसा आदमी है, कैसे महात्मा होंगे। और कई आश्रम में कई साल पहले जाते पूछते हैं योग पट क्या है, अरे योग और पट क्या होता है, हम तो सोचते उल्लू का पट, ये उल्लू योग पट क्या होता है ना, उल्लू का पट बोलते ही नहीं बोलते, योग पट प्रेम पट पूछते, योग पट क्या है, प्रेम पट क्या है, तुम्हारा अखाड़ा कौन सी, तुम्हारा मड़ी कौन सा है, तुम्हारा देवता कौन है, तुम्हारा देवी कौन है, तुम्हारा आचार्य कौन है, तुम्हारा मठ कौन है, झोला का मंत्र क्या है, झोला लटका रखे दिशा मांगे झोला का मंत्र क्या है, कमंडल आते तो कमंडलू का मंत्र क्या है, ऐसे पूछते हैं, सब जानना पड़ता है, साधु बनना ऐसे थोड़ी है, लाल पेन ले साधु हो गया, यानी कई आश्रमों में इसका इसे जान के देख करके सीखना जरूरी होता है। यहाँ पर आए तृणमपी अतिरिक्त, संपूर्ण खाने के बारे बोल रहा था, देख के सीखा हमने भी, थाली धोगे नहीं तो दक्षिण वगैरह में तो थाली धो के पीना बड़ा खराब मान लो, थाली धो के पिया जाएगा। हाँ लिंगायतों में यहाँ वीर शैव में दम दम माध्यम में नहीं है, बर्तन धो के पीना ब्राह्मणों में माध्यम में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग आए तो हमें बर्तन धो के पीना पड़ता है, बड़ा जूठा अपना सारा हो गया, खाना खा लिया अब रह क्या गया, वो जूठा नहीं माना जाता है ना, वो अपना जूठा अपना पिए, कई हमें नहीं है। अब हम लोग भले ही जन्मतः माध्य ब्राह्मण में थे, गुरु आश्रम में थे भी, वहां तो ये सब चीज पंगतुंग तो था नहीं, खड़ी भिक्षा लो कहीं भी बैठ के खाओ, खड़ी भिक्षा का ट्रेनिंग है वहां पे। और यहाँ कैलाश में आया तो फंगा संगा भिन्ना और लकड़ा नियम, तब पता चला यहाँ देख करके हमने सब ऐसे तो तृणम अपी और परिद्य घास को छोड़ा है, एक सूखा घास को छोड़ा है, सब कुछ बिना त्याग। तृणम अपि अपृत्यज सतृणम अति, गाय इतना भूखी थी कुछ भी नहीं छोड़ी, सब कुछ चाट गई। सतृणम साकल्य संपूर्ण, कई लोग हैं खाना खाए हाथ वहां सब चाट देते हैं, पर देख बड़ा घृणा हो जाता है क्या कर रहा है आदमी। सतृणम अपि अति, ऐसे लोग होते सतृणम, तृण अम और साकल्य अर्थ में भी सह अवेकई प्रवृत्त, मैंने घास सहित मैंने अंतिम सूखा घास को भी छोड़ी नहीं ना, गाय उसको भी खा गई, उसके सहित खा गई। जैसे साग्निर्वेद अरिथ, अग्नि संबंधी वेद मंत्रों के सहित सब कुछ पढ़ लिया, साग्नि को वेद पाठ ही कहा जाता है, साग्नि शब्द बनाया वहां पर, वही सतृणम ऐसे यहां भी बनता है। तृणा अम सह समास समास प्रासंज्ञा प्रातिपदिक शुभलोक, तृण सह उपसर्जनम संज्ञा उपसर्जनम पूर्व से प्राप्त प्रयोग हुआ, सह तृण सह का अविभाव चकार से स्वादेश, स तृण स्वादपत्ति होगा, नवे वर्ष नपुंसकलिंग हुआ क्योंकि अदंतत्वात् नाविभाव तो अंत पंचम्या, ये सूत्र लग गया तृतीया सत्यम सतृणम सतृणम सतृणम इत्यादि रूप होगा। अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीत है अंत वचने सकल के बाद अंत, वो अग्नि का चर्चा जिस ग्रंथ में हुआ है उस ग्रंथ पर्यंत सब कुछ पढ़ लिया, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, अग्नि मैंने आहवनीय दाक्षिणाग्नि गारपत्यग्नि औपवसत्यग्नि और शम्य अग्नि, ये पंच अग्नियां होती ना, पांच अग्नियों के बारे में जिस ग्रंथ में चर्चा है उस ग्रंथ पर्यंत जो पढ़ लिया उस बाल को कहते हैं साग्नि वटुहु, अग्नि पर्यंत को पढ़ लिया। चयन कैसे किया जाता है जानना पड़ता है ना, अग्नि का चयन कैसे होगा, अग्नि आधान कैसे किया जाता है, सारी प्रक्रिया है। वसंत ऋतु में किसको किया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वसंत ऋतु में ब्राह्मणों के लिए, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रियों के लिए, शरद ऋतु में वैश्यों के लिए, अग्नि आधान की प्रक्रिया है। इष्ट का चयन करेगा उसका ऐसे कैसे करना, सारा विधि है उसका, उस ग्रंथ जिसमें सारी विधियों की चर्चा है उस ग्रंथ कहते हैं अग्नि ग्रंथ। तावत पर्यंत अध्ययन कर लिया, वेद से शुरू किया, सांग वेद से शुरू करके षडंगोपेत वेदाध्ययन पूर्वक अग्नि ग्रंथ पर्यंत जिसने अध्ययन कर लिया उसके अंदर साग्नि, साग्नि अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, अग्नि अम और सह उसके सहित पढ़ लिया, अग्नि अम सह समास तातु संज्ञा सुब्लुक आम का लुक हो गया, अग्नि सह सह को प्राग प्रयोग सह अग्नि साग स्वादेश स अग्नि अकाशवर्ण दीर्घ साग्नि इदं तत्त्वात् अवेभासु अवे संज्ञा होगा, अवे संज्ञा करे पूरा सबका लुक हो गया, अवेदा सुपह साग्नि साग्नि साग्नि साग्नि साग्नि साग्नि साग्नि साग्नि साग्नि। इस प्रकार इस सूत्र में कहा हुआ पूरे 16 अर्थों में आपने पढ़ लिया, अवयम विभक्ति समीप समृद्धता भाव इत्यादि 16 अर्थों में जो समास होता है बने। और अब अगला समास सूत्र आ रहा है नदीभिश्च। नदी भी तृतीया का बहुवचन, च अव्यय दो पदों से युक्त सूत्र है। नदी भी सह संख्या समस्यते, नदी भी सह संख्या समस्यते। नदीवाचक माने नदीवाचक ने गंगा यमुना ये नदी नहीं, नदी संज्ञा, नदी संज्ञा किसकी होती है? यू स्थ्याख्य नदी, यू स्थ्याख्य नदी, इस नदी संज्ञा होती है। दीर्घकारांत दीर्घकारांत जो नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त शब्द है उनका क्या होगा? नदी संज्ञा। ऐसे नदी संज्ञा वाले जो शब्द होते हैं बहुत सारे हैं, केवल नदियों की संज्ञा ये नहीं, गंगा ये भी दीर्घ है लेकिन विकारांत उकारांत नहीं है, ये कारांत उकारांत नहीं, इसलिए इसकी नई संज्ञा तो है नहीं गंगा शब्द का, है ना। इसे नदी के नामों को ऐसा अर्थ नहीं करना, किंतु यहां नदी या हमारी व्याकरण की पारिभाषिकी संज्ञा है। लोक प्रसिद्ध नदियों को नदी शब्द यहां ग्रहण नहीं करना, व्याकरण शास्त्र का अपना एक संज्ञा है। क्यों नदी दीर्घकारांत दीर्घ उकारांत जो नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त शब्द है उन शब्दों को नदी नाम से व्याकरण में पाणिनि ने कहा है। जैसे गुण होता है वृद्धि होती है, ये सब अपने व्याकरण का अपना संज्ञा है। अब वो सांगी कहेगा नहीं महाराज सत्र स्तंभ गुण होता है, ये क्या होता है अधिक गुण हम नहीं मानते, मत मानो नहीं मानो तो मत मानो। इन व्याकरण का अर्थ कहेगा हमारे यहाँ सत्र स्तंभ गुण होता नहीं, हमारे यहाँ तो अधिक गुण है ना, और इनका नाम गुण होता है। और वृद्धि धन वृद्धि यशो वृद्धि विद्या वृद्धि ये वृद्धि अर्थ में है नहीं यहाँ, आद वृद्धि आदिच आत और एक वृद्धि है यहाँ। इस तरह से पारिभाषिक संज्ञाएं होती है तो उसी पर नदी यह संज्ञा भी पारिभाषिक संज्ञा यहाँ यू स्थ्याख्यौ नदी। संज्ञा विशिष्ट शब्दों के साथ में संख्यावाचक शब्दों का समास को भी अव्यय भाव समास संज्ञा हो जाता है। देखो संख्या पूर्व हमें से क्या होता है द्विगु बोला था, इसलिए प्रायण का बहुश संख्यावाचक के साथ अन्य सवर्ण समास हो तो द्विगु नाम पड़ जाता है, लेकिन अब इस विधि सामर्थ्य क्या हुआ इस संख्यावाचक का सुगंध के साथ समास होने पर भी यह नाम उसका पड़ गया अव्यय भाव समास। इसे सबके वहां प्रायण प्रायण प्रायण घातक है। और जो ये समास होता है यह वे समाहार अर्थ में ही इष्ट है, समाहारे च अयम इष्यते। वार्तिकार कहते हैं नदीविश्च सूत्र से होने वाला अव्यय भाव समास जो है वो समाहार अर्थ में ही इष्ट है, समाहार मर्द समुदाय अर्थ में इष्ट है। पंचानाम गंगानाम समाहार, पांच गंगाओं का समुदाय, पंचानाम गंगानाम समाहार। यहां पंचन शब्द संख्यावाचक का नदी विशेषवाचक गंगा शब्द के साथ में प्रकृत सूत्र से क्या हुआ समास हुआ पंचानाम गंगानाम समाहार। अब यहां देखिए दृष्टांत क्या दिया, लेकिन उन्होंने गंगा शब्द दृष्टांत दिया, गंगा शब्द का नदी संज्ञा है नहीं, गंगा शब्द का नदी संज्ञा होता है क्या युष्ट्राख्य से तो हो नहीं सकता, फिर इसको दृष्टांत कैसे बना रहे हैं। और वहां पर द्वयोर यमुनियोर समारह थी दी यमुनम, यमुना लिया वो भी आदंत है, ईदंत उदंत तो है नहीं, निसंज्ञा है नहीं, फिर सूत्र विषय कैसे बना दोगे आप प्रश्न उठेगा। तब हमें कहना है कि देखो नदीविश्च सूत्र में जो नदी शब्द है वह पारिभाषिक संज्ञा का द्योतक भी है और लौकिकी नदी के संज्ञाओं का भी द्योतक, उभय द्योतक। नदीविश्च सूत्र से नदी शब्द से क्या लेना है हमें दोनों अर्थ लेना, कौन दो अर्थ लौकिकी नदी के नामों को भी ले लेना और शास्त्रीय पारिभाषिक नदी संज्ञा भी ले लेना। बहुनाम बहुश्रेषी नाम समाहार, बहुश्रेष्ठ शब्द क्या है बहुत श्रेय जिसका, किसी आदमी का नाम है उस आदमी को क्या हम कहेंगे बहुश्रेषी, नदी का नाम नहीं है ना आदमी का नाम हो गया, लेकिन आदमी का नाम होने पर भी दीर्घकारांत बहुश्रेय शब्द क्या है नदी संज्ञा हो जाएगा। अर्थात संज्ञा वाले के साथ इस संख्या शब्द को लेकर समास करूंगा तो अव्यभाव समास हो जाएगा नदी विशेष सूत्र से। इसलिए यह सूत्र विद्यमान जो नदी शब्द है दोनों का बोधक है, पारिभाषिक बाह्यभाषिक नदी संज्ञा का भी बोधक है और लौकिकी जो गंगा आदि नदियों का नाम है नामों का भी बोधक, दोनों को लेना पड़ेगा। कहते सत्य साफ कर दिए क्योंकि समरूपम शब्द से शब्द संज्ञा एक परिभाषा सूत्र व्याकरण में समरूपम शब्द से अशब्द संज्ञा, क्योंकि जैसे दृष्टांत वहां लेगा क्या उसके लिए अग्निर्धक, अग्निर्धक सूत्र है अग्नि से धक प्रत्यय करो। अभी विचार हुआ अग्नि शब्द में क्या लो, अग्नि भी पदार्थ से ढक होगा, अग्नि एक पदार्थ है ना धक जलता हुआ, उससे मैं ढक प्रत्यय करूं, उसे ढक प्रत्यय करना कैसे, जल रहा है लकड़ी, जलता हुआ लकड़ी से ढक प्रत्यय कैसे होगा, तो कोई तार्किक कह दिया एक चिट्ठी में लिख दे कागज पर ढक और अग्नि में डाल दे सामने, अग्नि से परे प्रत्यय परश्च अग्नि के सामने रख देना ढक, अर्थ से करोगे तो समस्या होगी, ऐसे करना पड़ जाएगा, अर्थ से नहीं करना फिर क्या करना, समरूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा, आशब समझे व्याकरण शास्त्रे या संज्ञा ताम विना अन्यत्र सर्वत्र सूत्रेशो शब्दस्य या आकार यो आकार प्रदर्शित सूत्र है तस्मा देव प्रत्यास, सूत्र में क्या है अ ग न ई अग्नि ये ना अक्षर विन्यास अग्नि अ ग न ई अग्नि ये शब्द से ही ढक प्रत्यय होगा, इसे परिभाषित नहीं वन्नी उसे नहीं करना, तेजस उसे नहीं करना, अर्थ से भी नहीं होगा, पर्यायों से भी नहीं होगा, यादृश आकार मैंने जो शब्द का वहां पर अनुकृति है उसी से ही प्रत्ययों को करना पड़ता है, उसके अनुसार करना क्या पड़ जाएगा, यहां पर समस्या होगी फिर भी न अ द ई इसी से भी समास करना पड़ेगा, तब कहेंगे यदि केवल नदी शब्द से करना होता फिर बहुवचन नहीं होता, नदी भिश्च नहीं होता, नद्याच एक वचन नदी इस शब्द से, जैसे अग्निर ढक है ना वहां पर एक वचन क्यों किया, केवल मुझे अग्नि शब्द से करना है, अग्नि नाम ढक कर देते तो अग्नि के पर्यायवाचन से करते, या अग्निभ्या बोल देते बहुवचन तो अग्नि और अग्नि के पर्यायवाचन जितने भी है सब से कर जाते, लेकिन वहां एक वचन प्रयोग किया उसे ज्ञान रूपी जो आकार वाला जो अक्षर विन्यास वाला शब्द है उस शब्द से ही केवल ढक होता है, वैसे नदी शब्द से करना इष्ट होता तो नद्याच सूत्र होता, नदी भिश्च नहीं होना चाहिए, नदी भी ही करके बहुवचन जो प्रयोग किया वो ज्ञापन करता है यहाँ पर कई बातों को, एक बात यह हो गया कि नदी शब्द से यहाँ समास करना इष्ट नहीं है नंबर एक, और पारिभाषिक निसंज्ञा वाले शब्दों के साथ ही समास होगा ये भी ज्ञापन नहीं है, कि लौकिक नदियों की जो संज्ञाएं हैं गंगा यमुना आदि जिसकी व्याकरण द्वारा नदी संज्ञा नहीं होती है, व्याकरण द्वारा उसका निज संज्ञा नहीं कर सकते, व्याकरण द्वारा निज किन की होती है दीर्घ कारण दीर्घ कारण जो नित्य स्त्रीलिंग उनका ही होता है जिस ट्रैक जो निज है, तो उनसे भी मुझे करना इष्ट नहीं है, किंतु लोक में सुप्रसिद्ध नदियों के जो नामवाचक शब्द उनसे और शास्त्र प्रसिद्ध नदी संज्ञा वाले जो शब्द है उनके साथ में संज्ञावाचक शब्दों का समास करना इष्ट है, इसलिए यहां आकारांत जो गंगा शब्द है लोक प्रसिद्ध नदी का संज्ञा विशेष है इसके साथ भी हमने यहां समास कर दिया, पंचानाम गंगा नाम समाहारः द्वयोः यमुनयोः समाहारः, इस अर्थ में क्या कर दिया पंचन आम गंगा आम बना दिया, द्वि ओस यमुना ओस शब्द है, इसको क्या हो गया नदी विश्व सूत्र से अव्यभाव समास कर दिया आपने, अव्यभाव समास करने से क्या लाभ हुआ प्रातिक संज्ञा शुभ का लुप, आम आम चला गया, बचा क्या? पंचन गंगा, पंचन गंगा और द्वी यमुना, इतना शेष रह गया। ये आम गलत हो गया ना, पंचन गंगा और द्वी यमुना, ये रह गया। नदीविष्ट सूत्र में तृतीय विभक्ति है, नदीविष्ट सूत्र में तृतीयांत है। तो सूत्र में प्रथमांत क्या होगा? संख्या, पुरुष अनुवृत्ति आया है संख्या, वो यहाँ प्रथमांत है। संख्या वाच शब्द क्या होगा? उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जन का प्राग प्रयोग हो गया, इसलिए संख्या वाचक पद पूर्व में ही रहेगा, नदी का वाचक पद उत्तर में आ जाएगा। तो पंचन गंगा द्वी यमुना, पंचन के नकार हो क्या हुआ? ये आम आकर के लुक हो गया है, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण उसके आधार पर पद संज्ञा मानेंगे। पदांत नकार होने से क्या हो गया? नलोप प्रातिकांत सूत्र से इस नकार का लोप हो जाएगा, पंच गंगा रह गया। पंच गंगा द्वी यमुना, इस स्थिति में क्या करेंगे? अविभाव सूत्र से भावी अदंत तत्व को ध्यान में रखते हुए नपुंसकलिंग कर दिया। नपुंसकलिंग करने से ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, क्या सूत्र है? ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ह्रस्व हो गया, इसलिए गंग पंच गंग द्वी यमुना अदंत हो गया। अदंत होने से तुरंत ही लुक का अधिकार बंद हो गया, बाधक सूत्र आ गया, ना वैभावाद अतो अंत पंचम्या, है ना, तृतीया सप्तमी और बहुलम, ये दोनों सूत्र लग गए। पंच गंगम पंच गंगम पंच गंगम पंच गंगम पंच गंगम पंच गंगम पंच गंगम पंच गंगेन पंच गंगम पंच गंगाभ्याम पंच गंगम पंच गंगई ही पंच गंगम पंच गंगम पंच गंगम पंच गंगा पंच गंगा पंच गंगाभ्याम पंच गंगेभ्या पंच गंगम पंच गंगम पंच गंगम पंच गंगम पंच गंगे पंच गंगम पंच गंगयो पंच गंगम पंच गंगेशु, हे पंच गंगम हे पंच गंगम हे पंच गंगम। इसी प्रकार से द्वि यमुनम करो भी चला लेना है, ये भी अदंत है, इसलिए वही नियम लग गया, ना वे भाव दत्तम पंचम्या तृतीया सप्तम योर बहुलम ये लग गए। अब अविभाव समास में कुछ समासांत प्रत्यय कार्य भी करके दिखाना चाहते हैं। अब तक आपने क्या समास किया? समास करने के बाद समासांत कोई प्रत्यय आपने किया नहीं, लुक हो गया, सुबलाए सुबलाकर सीधे काम कर दिए। इन आप कुछ ऐसे शब्द बनाना चाहते हैं समास करने के बाद में, समास के अंत में एक कुछ प्रत्यय भी करना चाहेंगे सुबलाने से पहले, उसके लिए अधिकार सूत्र ला रहे हैं। तद्धिता प्रथमा का बहुवचन है आ पंचम समाप्त्यधिकार वयम, चौथा अध्याय प्रथम पाद की 76वां सूत्र है, 4176 यहां से लेकर पूरा शेष 14 अध्याय, पूरी शेष जो चौथा अध्याय दूसरा पाद तीसरा पाद चौथा पाद और पूरी पांचवी अध्याय प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद, वहां तक संपूर्ण सूत्रों के द्वारा जो जो प्रत्यय विहित है उन सभी का नाम हो गया तद्धिता। मतलब क्या? तस्मै हिताः इति तद्धिताः। कस्मै हिताः? तस्मै सुबंतेभ्यो हिताः इति तद्धिताः, क्योंकि तद्धित प्रत्यय होता ही सुबंतों से, सुबंतों के लिए ही हितकारी प्रत्यय जो कहा जा रहा है उनको तदित नाम। क्वचित तिंगंतों से भी कर देते हैं, सब प्रायेण सुबंतेभ्यो हिताः इति तद्धिताः, क्योंकि इससे पहले सुबंतों की सिद्धि की आपने। ये जो सूत्र है इसे पूर्व जितने सूत्र है उसमें सब क्या है? द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय, द्वितीय अध्याय समास से छोड़ो, तृतीय अध्याय में धातु से किए जाने वाले प्रत्यय समास कृदंत आ गया। कृदंतों से क्या सिद्ध होता है? प्रातिपदिक, प्रातिपदिकों से सुबंत बनता है, उन सुबंतों से होने वाले प्रत्ययों का नाम तद्धिताः। तस्मै हिताः इति तद्धिताः, तस्मै हिताः इति तद्धिताः, कस्मै सुगंतिभ्यो सुगंताय सुगंताभ्याम हिता है तदिता है ना। इसीलिए तदिता बने आ पंचम समाप्ति अध्याय तक इसका अधिकार चलेगा। अविभावे शरत प्रवृति सूत्राय अविभावे शरत प्रवृति अविभावे सप्तमी का एक वचन शरत प्रवृति पंचमी का बहुवचन सप्तमी का एक वचन पंचमी का बहुवचन दो पदों वाला सूत्र शरदादिभ्य शरदादि शब्दों से तच यह समासान प्रत्यय होगा तब अव्ययी भाव समास किया गया हो तो आप किसी प्रशेष करो लेकिन समास के अंत में क्या होना चाहिए शरदादि गण उपदित शब्द समास के अंत में होना चाहिए। समास के अंतिम पद क्या गिनाया इन्होंने समास का पूर्व पद क्या होना चाहिए ये नहीं बोला कुछ भी हो लेकिन उस पूर्व पद के साथ शरदादि पदों का अविभाव समास किया गया हो तो उस समास से परे समासांत संज्ञा वाला एक टच प्रत्यय हो जाएगा और टच में बचेगा अ के टकार का चुट्टू से संज्ञा पर चला जाएगा चकार हलंत्यम से चला गया ओ बच गया। दृष्टांत देखिए शरद समीपम शरद ऋतु का समीप पहुंच गए हैं वर्षा ऋतु है वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आना है इसलिए आप कहां इस समय शरद ऋतु के समीप में है आप कहां है शरद ऋतु के समीप में है तो सही समय का शुद्ध रूप बन रहा है। ग्रीष्म ऋतु में बनता तो आप दूर में थे है ना अन्य ऋतु में बना थे तो दूर माना जाएगा ना उसको व्यवहित हो गया बिल्कुल सही समय पर शब्द सिद्ध हो रहा है नहीं नहीं वो आगे पीछे नहीं हो गड़बड़ होगा। शरद समीपम तो शरद समीपम ये समास है अव्यय विभक्ति समीप समृद्धता समीप अर्थ है ना उसमें इसलिए समीप अर्थ में अव्यय वा समास हुआ तो क्या हुआ शरद नस उपा आया समीप अर्थ में शरद समीपम ये विक्रवाक्य अलौकिक विक्रवाक्य अलौकिक में शरद नस उपा समीप अर्थ उपा आ गया अविभक्ति समीप समृद्धता भाव सूत्र से समास हुआ अव्यय वा समास समासत्वात् प्रतिसमासास्य से प्राति संज्ञा हुई प्रातिकत्वात् सुबोधात् प्राति प्राति सुब का लुक हो गया शरद उपा। इस अवस्था में प्रथमानुष्ठन समास उपसर्जनम सूत्र से उपा का उपसर्जन संज्ञा हो गया उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से प्राक प्रयोग हो गया उपशरद बच गया उपशरद बच गया और ये शरद शरदादि गण में पठित शब्द है और अव्यय भाव समास का अंतिम पद हो गया है इसलिए शरदादिभ्या ये सूत्र आ गया अव्यय भावे शरद प्रवृतिभ्यः शरद प्रवृति ने शरद आदि गण में पठित शब्दों से यदि अव्यय भाव समास किया गया हो तो इस शब्द से क्या होता है तच प्रत्यय हो जाएगा तच बचेगा और क्या हो जाएगा अंदर करके उपशरद अदंत हो गया शरत हलंत था ये टच प्रत्यकार मिल करके वो अदंत हो गया उपशरद ये शब्द बन गया। अब एक विकृत मन से प्रासंज्ञा को लेकर के शुभ उत्पत्ति होगी ये शुभ उत्पत्ति होगी अव्यय अव्यय भाव अव्य संज्ञा होकर के अव्याद शुभ लोग होना प्राप्त हुआ उसको बाद दिया न अव्यय भाव तो पंचम यहाँ तृतीय सप्तमी और बहुलम अम्भाव हो गया रूप बना उपशर्दम उपशर्दम उपशर्दम उपशर्दम उपशर्दम उपशर्दम उपशर्दम उपशर्देन उपशर्दम उपशर्दाभ्याम उपशर्दम उपशर्दैः उपशर्दम उपशर्दम उपशर्दम उपशर्दात् उपशर्दात् उपशर्दाभ्याम उपशर्देभ्यः उपशर्दम उपशर्दम उपशर्दम उपशर्दम उपशर्दे उपशर्दम उपशर्दयोः उपशर्दम उपशर्देशो हे उपशर्दम हे उपशर्दम हे उपशर्दम। इसी प्रकार एक और दृष्टांत है इसी शरद प्रवृत्ति गण पड़े शब्द विपाशा विपाशा एक नदी का नाम है जिसको आजकल व्यास नदी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में मनाली से निकलता हुआ कुल्लू होते हुए मंडी आदि देश क्षेत्रों को होता हुआ निकलता है व्यास नदी अंत में सतलज में जाकर मिल जाती है उसका नाम विपाशा विपाशा नदी इस विपाशा नदी के अभिमुख विभाषाया अभिमुखम, विपाशाया अभिमुखम, इस विग्रह वाक्य से यहां पर क्या कर रहे हैं, अभिमुख्य अर्थ में आनुकूल्य है ना, आनुकूल्य अर्थ में क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास होगा, विपाशाया अभिमुखम, विपाशाया अभिमुखम, विपाशा नस उसकी ओर जाना अर्थ में प्रति या पे का प्रयोग हुआ, प्रति इस अवय का विपाशन दस प्रति अवय विभक्ति समीप समृद्धता अवय भाव समास हुआ, समास होता प्राच गया, प्राधिकत्व सुबलुक हो गया, विपाशा प्रति, प्रति का उपसर्ग संज्ञा प्राग प्रयोग हुआ तो प्रति विपाशा, और यह विपाशा शब्द शरदादि गण में होने के नाते ये सूत्र लग गया, अविभावे शरद प्रवृत्ति व्यह, शरदादि गण पठित शब्दों के साथ यदि अविभाव समास हो तो वह क्या हो जाता है, तक्ष प्रत्यय हो जाता है, तक्ष का बचेगा अ, प्रति विपाशा धन अ, प्रति विपाशा धन अ लक्षणेन अभिमुखी अभिप्रति लक्षणेन अभिप्रति अभिमुख्य, ये सूत्र है यहां समास करने वाला सूत्र, लक्षणेन अभिप्रति अभिमुख्य दो एक चौदह ये सूत्र यहां समास करने वाला, तब क्या हुआ समासान टच प्रत्यय हुआ, उपरोक्त प्रकार से रूप सिद्ध हो जाएगा, प्रति उपासाधन टच टच का अब जब प्रति उपासाधन ओ, तब क्या होगा ओके पर देवे सूत्र है ईवर्ण और अवर्ण का लोप हो जाता है, कब दीर्घ ई का अथवा तद्धित प्रत्यय के प्रत्यय हुए, इस टच का तद्धित संज्ञा हो गया, तद्धित संज्ञा क्या है, यह टच तद्धित संज्ञा वाला प्रत्यय है, इस तद्धित प्रत्यय के प्रत्यय हुए, इस आ का लोप हो गया, विपाश हलंत हो जाएगा, और मिलाएंगे तो प्रति विपाश अदंत बन गया, अदंत बनने के बाद आप जानते हैं है ना, ना वे बात अतम तो पंचम या तृतीया सप्तम और वर्णम इत्यादि करके प्रति विपाशम प्रति विपाशम प्रति विपाशम इत्यादि पूर्वत रूप सिद्ध हो जाएंगे, इन समास करने वाला सूत्र ध्यान रखना, अव्ययम विभक्ति समी समृद्धता वह सूत्र समास नहीं होगा, किंतु लक्षणेन अभिप्रति अभिमुख्ये एक सूत्र है, उस सूत्र से यहाँ समास हुआ, जो कि आपके लघु में आया हुआ नहीं है लेकिन दृष्टांत दे दिया है, इस वजह से कह दिया, एक गण सूत्र शरदादि गण में पठित एक गण सूत्र है, इसके बाद जा रहे मूल में एक गण सूत्र, प्रत्येक गण में अनेक सूत्र भी पाणिनि ने लिखा है, ये अष्टाध्यायी सूत्र अलग है, गणों में विद्यमान सूत्र अलग है, सर्वाधिगण आपने देखा है, सर्व विश्व उभय डत्र डत्म इतर तत्र कथा कथम इतर इतर अन्य अन्य तत्व सेव सीमा, उसके बाद पूर्व परावर क्या है, ये गणसूत्र है, गणसूत्र समज्ञा जनाज्ञा अंतरम भैरव संविया गणसूत्र, और इन्हीं को पाणिनि ने अष्टाध्याय में भी लिख दिया, दोनों जगह अष्टाध्याय में भी है गण में भी है, लेकिन सभी गण सूत्र ऐसे होते हैं, समझना बहुत सारे गण सूत्र है, चलो गण में है लेकिन उसको पाणिनि में अनुकरण अष्टाध्याय में जरूरत नहीं समझा, सन नहीं किया, गण सूत्र क्या है, गण में जो कहा गया कार्य है उस कार्य के लिए विशेष रूपेण कथन करने के लिए गण सूत्रों को लाना पड़ता है, यहां गण सूत्र क्या कर रहा है, देखो शरदादि गणों में जरा शब्द की गिनती कर दिया गया, शरदादि गण में जरा शब्द आया हुआ है, अर्थात जरा शब्द के साथ में जब अव्ययीभाव समास होगा तो टच प्रत्यय पर में आने वाला है, जब टच प्रत्यय पर में रहेगा जब जरा शब्द को कुछ कार्य करना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक अलग सूत्र उन्होंने बना दिया, इसलिए क्या है वो जराया जरस कह दिया गण सूत्र, जरा शब्द के स्थान में वह टच प्रत्यय के पड़ते हुए नित्य ही जरस आदेश कर देना, तो नित्य क्या हो जाएगा जरस आदेश, दृष्टान देखिए जराया समीपम बुढ़ापे के समीप, हम लोग है ना इसलिए अवध बुढ़ापे में ही है, हम बुढ़ापे के समीप पे रहने वाले को लेना है ना, आप नहीं है ये बुढ़ापे के समीप तो हम लोग है ना, आधा बाल सफेद आधा बाल काला है, तो हम लोग समीप में है और वो लोग बुढ़ापे से बहुत दूर बच्चे हैं, वो एक भी बाल सफेद नहीं हुआ है ना। जराया समीपम, विग्रहवाक्य किया आपने, जराया समीपम, जरा गस समीप प्रत्यय किया उपा, और समीप प्रत्यय गिनती किया है अविवम विभक्ति समीप समृद्धा, इसे उसी सूत्र से समास हो जाएगा। समास हुआ, समास प्रासंज्ञा प्रातः सुप्लुक हो गया, जरा ऊपर रह जाएगा, जरा उप ये रह गया, संज्ञा प्राग होगा उपजरा, अविभावे शरद प्रवृत्ति से क्या हो जाएगा टच, टच का अ बच गया, अविश प्रत्यय के परे रहते हुए जरा के समय कोई काम करना चाहते थे पाणिनि, इसलिए पाणिनि ने स्वपटित धातु पाठ के अंतर्गत उस गणों में धातु पाठ में गण पाठ के अंतर्गत इसे श्रद्धा विज्ञ गण है 191 गणों का गण पाठ किया है, धातु पाठ गण पाठ सूत्र पाठ लिंगानुशासन पाठ किया, ये नहीं ये पंच पाठ ही व्याकरण मिश्रे कह दिया जाता, पांच पाठ से प्रसिद्ध पाणिनि कृत, तो इसलिए उनमें से गण पाठ है, वो गण पाठ में गणरत्न महोदधि पुस्तक होता है, देखा बहुत मोटा इतना मोटा गणरत्न महोदधि, हाँ बहुत बड़ा हमारे पास है लाइब्रेरी गणरत्न महोदधि, कौन से गण में कौन कौन शब्द गिनाया और उन गण के संबंधी क्या क्या कार्य कैसे कैसे होता है, जो शब्द सिद्धि कैसे कैसी होती है, उनका किन किन अर्थों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग हुआ, सारा गणरक्षण विलक्षण, जैसे धातु पाठ के आधार पर लिखा माधवी धातु वृत्ति, ये माधव माधवी धातु वृत्ति लिख दिया, धातु पाठ के क्रम से व्याख्या कर रहे हैं धातुओं को, इन धातु का हर रूप का वर्णन कर देते हैं, कृदन का भी कहीं सुमन का भी सारा बता देते, विशेष जितना भी है सब उसे संग्रह माधवी धातु वृत्ति धातु पाठ पर आधारित है, गणरत्न महोदधि गणपाठ पर आधारित है, परिभाषा पाठ 138 परिभाषाएं हैं, लिंगानुशासन पाठ नहीं उनादि पाणिनि का नहीं है, शाकटायन का पाणिनि का नहीं, शाकटायन महर्षि पंचपादी व्याकरण लिखे है, पंचपादी उनादि लिखा है और शाकल्य महर्षि दशपादी उनादि को लिखे हैं, दोनों ही पाणिनि का नहीं है, पाणिनि के तरह सूत्र पाठ धातु पाठ गण पाठ परिभाषा पाठ लिंगानुशासन पाठ इतना पाणिनि ने बनाया, ऐसे गण पाठ में ये शरद सर्वाधिगण कितने गण है जिनके बारे में सूत्र भी बनाया पाणिनि ने, सूत्रों में जिन जिन गणों को उन्होंने स्वीकार किया उनमें कौन से सर्वाधि ने सर्वनाम सूत्र बना दिया, वहां से शब्द गिन नहीं सकते थे, अब सर्वाधि क्या है तब उन्होंने गणपाठ बनाया, सर्वेश समस्या पूर्वापर इत्यादि गण लिख दिया, जितने भी सूत्रों में आदि आदि कह दिया जाता है उन शब्दों को सूत्रों के लिए व्याख्या रूप ग्रंथ गणपाठ, और उस गण पाठ में एक जो सूत्रबद्ध लिख देते हैं, ये शब्द समूह गिना है नहीं, एक तो शब्दों को गिना दिया उरियादि चुड़ातश्च सूत्र आया, उरियादि क्या है उरी उरकृत्य इत्यादि गिन दिया उसे शब्द, और शब्दों के साथ तक सूत्रबद्ध भी बना देते हैं, उसमें क्या कहेंगे गण सूत्र, जैसे यहां क्या क्या है गण सूत्र, जराया जरस, जरा नामक बुढ़ापे को जरस से बुढ़ापा अर्थ वाला आदेश कर देना, अर्थभेद नहीं होगा, जरा के स्थान पर जरस आदेश करने को बोल दिया, जरस अमिला दीजिए उप जरस अदंत हो गया, यह सारा प्रसंग उठेगा जरा शब्द के जरस आदेश होगा तो कैसे हो जाएगा, फिर जरा या षष्ठी निर्दिष्ट है अलोन्त से कहेगा, जरा के अंत जो आकार है उस आकार के स्थान पर जरस होना चाहिए, बड़ा विचित्र स्थिति हो जाएगा ऐसे करोगे तो क्या होगा, जरा है जरा के आप जरस पर क्या होगा एक जर बचा और आपको जरस जर जरस बन जाएगा सब, यदि आपको करेंगे तो अलवंत से, तब उन्होंने क्या नियम बनाया, पदांगाधिकारे तस्च तदंतस्य च, पदांगाधिकार में विहित कार्य को क्या करना है उसको भी कर दो, और उसके अवय अंत में जिसका उसके स्थान में भी कर दो। निर्दिष्ट मानस आदेश भवंती, जिसके स्थान पर निर्देश किया गया उस संपूर्ण को करना, चले एक अवय को नहीं करना। अलवंत को बात दिया कौन, निर्दिष्ट मानस आदेश भवंती, पहले जरा शब्द को करने को बोला है ना, जरा शब्द को करने को बोला, फिर कभी पदांगाधिकारे तस्य तदंत सिज, पदाधिकार अंगाधिकार जो कार्य होते हैं वह केवल जरा को भी नहीं होगा, उपजरा संपूर्ण को जरा आदेश प्राप्त हुआ, संपूर्ण को आदेश प्राप्त हुआ, तब एक आदेश कृतम अनन्यवत, इस न्याय को लगा करके नहीं केवल जरा को आदेश कर देंगे तो क्या होगा उपजरस, टच का और मिला दीजिए उपजरस अदंत हो गया, अदंत अनुसार नियम लग गया वो ना विभाव पंचम या हृदय सप्तमी और भवणम लग करके उपजरसम उपजरसम उपजरसम इत्यादि रूप बनेंगे। अगला सूत्र आता है अनश्च, अनश्च अनंता देवी अनह पंचमी एक वचन च, अभी दो पदों वाला सूत्र भी है, अनंता देवी भावात तत्स्यात अन माने राजन, जैसे ना पंचन अनंत है नहीं प्रातिपदिक, अनंत कोई भी प्रातिपदिक ले लीजिए, उस प्रातिपदिक का सुबंत पद कोई भी हो उस सुबंत बना करके तार्स अनंत सुबंत अनंत प्रकृतिक अनंत प्रातिसंज्ञा विशिष्ट प्रकृतिक सुबंत पदों का यदि आप अन्य किसी के साथ में अव्यय भाव समास किया गया तो तार्स अव्यय भाव समास उनसे भी तक्ष प्रत्यय हो जाता है कि अनंतों से सीधा होगा ना वे समास, समास का जब भी होता है वो सुबंध के साथ होता है, इसमें क्या कहना पड़ता है अनंत प्रातिप संज्ञा विशिष्ट प्रकृति है जिसका ऐसा जो सुबंध अनंत प्रकृतिक सुबंध, सीधा भी कह सकते हो अनंत प्रकृतिक सुबंध अर्थात अनंत जो प्रातिप संज्ञा वाला यथा राजन ये अनंत है इसका क्या होगा प्रातिप संज्ञा ताश प्रातिप संज्ञा विशिष्ट कोई सुबंध, उस सुबंध का किसी अव्यय के साथ समास हुआ हो तो जो अव्यय भाव समास किया गया हो तो क्या होगा तच प्रत्यय हो जाएगा। दृष्टांत आगे देंगे उपराजम, एक सूत्र और पढ़ने के बाद आएगा उपराजम नस तद्धिते, नह षष्ठी का एक वचन तद्धिते सप्तमी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है, नान्तस्य भस्य टेर लोपः तद्धिते, नान्तस्य भस्य टेर लोपस्य तद्धिते परे, नान्त प्रकृति को यदि भासंज्ञा किया गया हो तो भासंज्ञा कब होता है यचि भम यकारादि अथवा आजादि यकारादिषु अजादिषु कप्रत्यावदिषु स्वादिषु असर्वनामस्थानिषु परेषु पूर्वं भम स्यात्, बोला एकारादि हो आजादी हो लेकिन कोई भी हो ऐसा अर्थ नहीं, आजादी अकारि भी होता हुआ कहां से शुरू करे कहां से लेना सौजस मौट इतने को छोड़ के स्वादिशु असर्वनाम स्थानेशु, चौथे अध्याय में सौजस मौट सूत्र जहां आया है वहां पर जो आया हुआ सु और जस अम औट तक छोड़ दो, वहां से शस प्रवृतिशु शस आरंभ करके पंचम अध्याय में आया कहा उरा प्रवृत्ति भी कप प्रत्यावधिशो शस से लेकर गए कप तक इस अवधि के बीच में जिन सूत्र जिस किसी भी सूत्र के द्वारा यकारादि अजादि प्रतिविधान किया गया हो तादृश यकारादि अजादि प्रत्यय के पर में रहते हुए पूर्व में विद्यमान जो प्रकृति है उस प्रकृति का भव संज्ञा हो जाता है, ये छिबंग सूत्र का जैसा दृष्टांत देखिए आप दे रहे हो राजन शब्द है यहां अनंत है राजन शब्द वह है प्रकृति जिसका ऐसा प्राकृतिक संज्ञा विशिष्ट सुबंध हो गया राज्य राज्य समीपम राजा के समीप विक्रमा के क्या किया आपने राज्य समीपम राजा के समीप इस अर्थ में लौकिक विक्रमा के करने पर अलौकिक क्या हुआ राजन ंगस समीपत में उपा अवे विभक्ति समीप समृद्धता भाव के सूत्र के अंदर क्या होगा समास हो गया अवेवा समास। अवेवा समास होने से प्राचीन संज्ञा कृत समास समास सुबोधात प्राचीन शुभ लुक हो गया राजन उप ये रह गया। इस अवस्था में समास निष्ठम प्रथमा निष्ठम समास उपसर्जनम सूत्र से उपसर्जन संज्ञा हो गया उप का उपसर्जनम पूर्व से प्राप्त हो गया उप राजन उप राजन ये स्थिति बना। इस स्थिति में आपने सूत्र लगाया अनश्च अनश्च अनंत से आपने अव्यय भाव समास किया हुआ है अनंत से अव्यय भाव समास हो रखा है इसलिए से क्या होगा तच अच्छा अ है आजादी प्रत्यय और टच विधा के सूत्र का नंबर देखिए 5 4 108 इस सूत्र को लगे 108 108 ही है हाँ साधारण सूत्र नहीं महामंडलेश्वर महात्मा लिखते नहीं 108 इस सूत्र का नंबर 108 5 4 108 तो अनंत आदि बात 5 4 में है ना इसने कहा ये उरा प्रवृत्ति कब से पहले है उरा प्रवृत्ति भी कब से पहले आ गया है अतएव ये उस अवधि के अंतर्गत होने से इस अप्रत्यय प्रत्यय इस पूरे का क्या होगा भव संज्ञा यचिभम से यकार आदि हो आजादी हो और वेद कहा हो शस्त्र कप का बीच में विद्यमान किस सूत्र से विहित हो ऐसा ये है ही है अतएव इसका भव संज्ञा हुआ भव संज्ञाकरण का फल क्या है नस्तभिते नांत भसंजक नांत के टी भाग का लोप हो जाएगा भसंज्ञक नांत के ऊपर आजन इसके टी संज्ञा किसका होगा अचौन की आदि टी किसकी टी संज्ञा हुई अन्न का जो टी संज्ञा हो गया उसको नस्त सूत्र ने क्या कह दिया लोप हो कब तद्धित संज्ञक प्रत्यय के पर में रहते हुए या टच जो है वो तद्धित संज्ञा वाले ने वो है अतः उसके पर रहते हुए अन्न का लोप हो गया बना शब्द उपराज टच क्या मिला दीजिए अन्न लोप हो गया टच क्या कार मिल गया अदंत हो गया उपराज स्वायत्पत्ति होगी तो नाविपाद अतंत पंचम या सूत्र से अंभाव हो जाएगा सर्वत्र तृतीय सप्तम और बौड़म लग गया तो उपराजम उपराजम उपराजम उपराजम उपराजम उपराजम उपराजम उपराजेन तृतीय विकल्प हो जाएगा उपराजात उपराजात उपराजाभ्याम उपराजे पंचमी में बिल्कुल होगा नहीं तृतीय और सप्तमी विकल्प होगा उपराजम उपराजे उपराजम उपराजय उपराजम उपराजेश शेष सर्वत्र उपराजम उपराजम उपराजम ही एक और दृष्टांत दे रहे हैं अनंत के दृष्टांत अध्यात्मम बहुत प्रसिद्ध शब्द है अध्यात्मम आत्मा के विषय में आत्मनि अधिकृत्य आत्मनि इति विग्रह क्या करोगा आत्मनि इति बस जैसे पहले क्या ना हरौ इति अधिहरि बनाया था ना आपने उसी प्रकार यहां पर भी कहेंगे आप विग्रह वाक्य क्या कर रहे हैं आत्मनि इति ये विग्रह वाक्य हुआ इति तो हम क्या ऐसे बोल रहे हैं विग्रह वाक्य तो वास्तविक है आत्मनि सप्तमी अर्थ विभक्ति अर्थ में हम क्या करेंगे अधि को लाएंगे आत्मन नी अधि आत्मन नी उस विभक्ति अर्थ में ही अधि अव्यय विभक्ति समीप समृद्धता भाव सूत्र से क्या होगा अव्यय भाव समास समास कृत समासाश्च प्राति संज्ञा सुबोधात प्राति शुभ लोग करेगा आत्मन अधि प्रथमाधिष्ठम समास उपसर्जनम उपसर्जन संज्ञा करेगा अधि का और उपसर्जनम पूर्वम से प्राप्त हो गया अधि अध्यात्मन इको यणची अध्यात्मम अध्यात्मन होने से नान अव्यभाव समास हो गया है अभी अनंत अव्यभाव समास केवल नान नहीं इसको हम क्या कहेंगे अनंत विभाव समास है अदेव अनश्च सूत्र क्या करेगा, तच तच का बच गया अ, अध्यात्मन धन अ, तच के पर देते हुए पूर्व को क्या हो गया भौ संज्ञा यची भम, और अन का अचुंत्या जैसे टी संज्ञा, इन दोनों संज्ञाओं की सहायता लेकर के नस्तधिते आदर्शम लोप की सहायता लेगा, लोप करना है ना, लोप संज्ञा की सहायता लेगा आदर्शम लोप, इन संज्ञा सूत्र की सहायता से विधि सूत्र नस्तधिते ने क्या किया टच इत्याकारक तद्धित संज्ञा से टच प्रतीक पर रहते हुए अनंत जो अध्यात्म के अन्य रूपी टी भाग का लोप कर दिया, तो लोप हो गया तो क्या बचा अध्यात्म हलंत हो गया, और मिला दीजिए अध्यात्म अदंत हो गया, स्वायत्त प्रति करोगे पूर्वत नावी भाव के अस्त्र लग करके अम हो जाएगा अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म ही तृतीय शब्द में और बोलना, इस तरह से अध्यात्म शब्द सिद्ध होता है। आत्मा के विषय में, आत्मा के विषय में कहने का क्या होता है आध्यात्मिक दुख, कहां से शरीर का दुख, मैंने शरीर को आत्मा मान लिया है ना, आध्यात्मिक दुख किसको लेते हैं आप ब्रह्मांड में लेते, आप वेदांति भी कहते हो दुख त्रय को मानते कि नहीं, तापत्रय है तापत्रय, दक्षिण में तो तापत्र तो बहुत सब दुख प्रयोग होता है, बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है, घर घर में बच्चा बच्चा प्रयोग करता है, एक बड़ा तापत्र है बोल देते, आलू भी बोल देते बड़ा तापत्र है, जो वास्तव में आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख को ही तापत्र कह दिया, ये आदमी को तपाते दुखित कर देते कष्ट देते, आध्यात्मिक दुख से क्या ले रहे हैं आप शारीरिक दुख को स्थूल शरीर का दुख, और आदि दैविक से देवताओं से प्राप्त होने वाला कष्ट हम लोगों को मिलता है, बाढ़ देवताओं ने बाढ़ पैदा कर तोड़ फोड़ हो जाता है, बड़ा कष्ट होता है, आदि दैविक दुख अनेक प्रकार से, अरे ग्रह भी क्या, ग्रहों का अभिमानी देवता है तो है ना, कट देने वाले शनि आदि परेशान भी करते हैं, ये भी आदि दैविक दुख में है, आदि भौतिक दुख क्या है आंधी तूफान बारिश आदि बहुत जा रहे, पेड़ घेर से गिर गया हो पहाड़ों में आप जाओगे पता चलता है गाड़ी चल रही ऊपर से धड़ धड़ पुतर आके गिर जाता है, कई बार ऐसा बड़ा बड़ा आ जाता है बस को भी नीचे ले जाता है, सब मर जाते हैं खत्म, हाँ कई बार बस क्या बस गया, हर साल दस भी दस बारह बस तो जाता ही है, किसी का ब्रेक फेल हो गया और सड़क छोड़ के सीधा नीचे गंगा जी में चला जाता, अब ब्रेक ही खत्म हो तो क्या करेगा, कहाँ कंट्रोल करेगा, किसी का भाग्य अच्छा होता है वो नीचे जाते एक पेड़ पर जाकर टकरा के रुक जाता है और पेड़ में लटक जाते सारे इधर उधर बच जाते हैं, क्या बद्रीनाथ में भी ऐसा, हाँ बद्रीनाथ रूट भी ऐसा, केदार रूट भी ऐसा, रूट ऐसा ही है, चारों रूट ऐसे ही तो क्या है, मरना तो ही शरीर एक ना एक दिन गंगा में मर जाए तो और अच्छी बात है, बुरा थोड़ी है, और क्या, भी यात्रा करते हुए भगवान ना बद्रीनाथ का स्मरण करते हुए जा रहे और अलकनंदा में डूब गए, खुशी की बात है, अरे लाने वाले का क्या दोष, निमित्त मात्र मरने के निमित्त तो सारी दुनिया है, मृत्यु किसी के लाने से थोड़ी हुई है, वो तो उसका डेट लिखा हुआ टाइम लिखा हुआ, वहां जाने तो वही मरेगा, और कुछ नहीं कर सकते, और किसी ने किस तरीके से वहां जाएगा, गरुड़ पुराण में एक कहानी आई है मौत को लेकर के, अरे बहुत टाइम हो गया, किसी का टाइम चला जाएगा,